bosani te nene na bosani te o mokolo tokende kiena na kana sifo ezala ka jedi na pokwa o mama na lobaka na yo simananga bate na lokumu o papa osili kate o papa olela kate yo zali mabali na pesa confiance na baby sana kolinga lisusu nani mibali ya Congo bilingalinga bile kambeka nene nene nene nene na dimiyo na maselobi kitoko ya mwana bote naturel yo zali africaine mwana ya Congo. Tsunami mi bali ya Congo bilingalinga bile kambeka na ponta e mi sengo bile kimingi na ponta e mi bali bale kimingi na kobanga noki o change maloba nene na boisoni na bolingo Koko ya nene, chantier le ganzotu na benga kokwe wapi nene akondima Koko, iki mwana, mokezo langa vee.